done kissing, we finally formed this band, and we signed to a subsidiary of Universal Inc. 'Cause the water keeps on rising, and we know there's no surprising anyone with eyes and ears round here that we're all gonna sink. And we just wanna have some fun before we're sunk. And if that's the attitude you exude, then you know you're really punk. We make hits to punk millennial men, but we do it again every night on the back of the bus. You know it ain't no fuss. We're on the same wage, and we ain't afraid to get paid on stage. Fan fiction calling the act is a fact. If you get your back bites up at that, you won't be missed. Now we make hits. Autopromocja. W krainie łagodności ma status magika, ponieważ czaruje słuchaczy jak nikt. Tak jak ciebie, spod zniszczonych powiek. Charyzmatyczny wokalista i kompozytor, z którym chętnie grają najwybitniejsi muzycy. Tak było w Trójce w listopadzie 2012 roku. Żył sobie kiedyś szeryf imieniem Johnny. Mariusz Lubomski z zespołem. Zapraszamy na retransmisję koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Jak pies, jak błysk, jak maj, jak my, jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak pięknie, jak

program Trzeci Polskiego Radia. Tylko zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Cały czas tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Strach. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł na życie mam. Strach. Ty dobrą radę masz. Dziurę w drzwiach publikuję wszystko. Zobacz to ja. Strach. Po cichu wpadam w złość. Już nie mogę dłużej patrzeć i stać. She knows what's going on. thought you would just peel out the white wear. Masz już dość. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Potuł twarzą moją twarz. Co z nami będzie za oknem świt? Tak nam dobrze mogło być. Gdy ciebie zabraknie, zostać ze mną jeszcze raz. Chcę chłonąć każdy oddech twój. Co z nami będzie, uwierz mi. Tak jak ja nie kochał nic. W salonie wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. I did it. Yeah. rzeczywistość już dogania nas. Skręcimy w las, trochę tu poczekamy.